zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program z Trzeciego Polskiego Radia, poniedziałek, 20 lipca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. 6 zarzutów ma usłyszeć zatrzymany były minister transportu. Jeszcze dziś Sławomir Rehn stanie przed prokuratorem. O postępie w negocjacjach na unijnym szczycie informuje nasza korespondentka w Brukseli. Za chwilę relacja. 51 lat temu pierwszy człowiek stanął na Księżycu. Amerykańską misję oglądało w telewizji blisko miliard ludzi. Po południu był minister transportu Sławomir Rehn usłyszy w prokuraturze korupcyjne zarzuty. Rano został zatrzymany przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A razem z nim CBA zatrzymało byłego dowódcę jednostki specjalnej GROM Dariusza Z i gdańskiego biznesmena Jacka P., mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jan Żaryn. Wszystkim trzem osobom zarzuca się przestępstwa o charakterze korupcyjnym, a także działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. W tym śledztwie również następuje współpraca o charakterze międzynarodowym ze stroną ukraińską, bo to ten wątek kariery Sławomira N. jest przedmiotem badania śledczych. Sławomir Rehn ma usłyszeć 6 zarzutów dotyczących okresu, gdy kierował ukraińską państwową służbą dróg samochodowych. Chodzi o lata 2016-2019. Jest postęp w negocjacjach na szczycie w Brukseli w sprawie finansów Unii Europejskiej na najbliższe lata, ale do porozumienia jeszcze daleko. Od piątku unijni przywódcy próbują uzgodnić poziom wydatków w budżecie na 7 lat i wielkość oraz kształt funduszu odbudowy po pandemii. Rano szef Rady Europejskiej Charles Michel ogłosił przerwę do 16. Do tego czasu będą trwały konsultacje w sprawie jego kompromisu. Propozycji. Z Brukseli Beata Płomecka. Ta kompromisowa propozycja to zmniejszenie puli grantów w Funduszu Odbudowy do 390 miliardów euro z 450, które proponowano w sobotę. To jeszcze nie koniec, jest trudno, mówił prezydent Francji Emmanuel Macron wychodząc rano ze szczytu. On, podobnie jak kanclerz Niemiec, a także przywódcy Włoch i Hiszpanii, mówili, że 400 miliardów euro grantów to minimum. Z kolei północ, tak zwana oszczędna piątka, chciała 350 miliardów. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz z nowej propozycji jest zadowolony, a tak mówił premier Holandii Mark Rutte. Jeszcze nie ma porozumienia, ale idziemy do przodu. Teraz szef Rady Europejskiej przygotowuje konkretny, cały pakiet rozwiązań, łącznie z warunkami przyznawania pieniędzy i wskazaniami, gdzie dokładnie będą cięcia funduszy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Gwarantem trwania Zjednoczonej Prawicy jest Jarosław Kaczyński, mówi w Trójce europoseł PiSu Joachim Brudziński. Jesienią kongres partii zdecyduje, czy obecny lider pozostanie, tak zapowiedział sam prezes Prawa i Sprawiedliwości. A zmiany na tym stanowisku nie wyobraża sobie Joachim Brudziński. Jak mówił w salonie politycznym Trójki, Zjednoczona Prawica może istnieć tylko pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Zjednoczona Prawica bez Jarosława Kaczyńskiego, powtarzam to konsekwentnie, rozpadnie się jak domek z kart. Dzisiaj gwarantem trwania tej koalicji i również mojej własnej partii jest osoba naszego lidera. Jarosław Kaczyński jest prezesem Prawa i Sprawiedliwości od 2003 roku. 51 lat temu pierwszy człowiek wylądował na Księżycu, otwierając nową erę w dziejach. Amerykanie wygrali kosmiczny wyścig i odnieśli sukces w rywalizacji z Rosjanami. Misja Apollo 11 przygotowywana 8 lat. Poleciało 3 astronautów: Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3. There's the fire. 2, 1. Zero. 20 lipca 1969 roku Armstrong jako pierwszy człowiek w historii stanął na Księżycu. Powiedział wtedy: mały krok człowieka, olbrzymi skok ludzkości. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Pierwsze kroki człowieka na Księżycu oglądało w telewizji blisko miliard ludzi. Astronauci zatknęli na srebrnym globie flagę Stanów Zjednoczonych. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Mateusz Wusiarz. Sezon 2019-20 Ekstraklasy przeszedł do historii. Wczoraj grupa mistrzowska rozegrała ostatnią, 37. kolejkę. Mistrzem została Legia, wicemistrzem Lech, a trzecie miejsce padło łupem Piasta. Spadły Arka, Korona i ŁKS. Nowy sezon wedle zapewnień prezesa Bońka ruszyć ma 23 sierpnia. To niedziela, zatem można założyć, że pierwsze mecze rozegrane zostaną dwa dni wcześniej. Niemniej to nie oznacza, że teraz czeka nas 59 dni rozbratu z futbolem w Polsce. Chociażby w piątek finał Pucharu Polski pomiędzy Krakowią a Lechią. Pod koniec lipca baraże w pierwszej lidze, później Superpuchar, wczesne rundy Pucharu, a także eliminacje Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Mamy zatem tylko chwilkę czasu na podładowanie akumulatorów z energią i cierpliwością. Ciekawie w piłkarskiej Turcji. Piłkarze Istanbul Basaksehir po raz pierwszy w historii wywalczyli mistrzostwo. Na jedną kolejkę przed końcem sezonu wyprzedzają o 7 punktów drugi Trabzonspor. Niestety szans na utrzymanie nie ma już Ankara Gucu, którego zawodnikami są Michał Pazdan, Daniel Łukasik i Konrad Michalak. No cóż, Ekstraklasa czeka na wasz powrót, panowie. Pod koniec sierpnia, jak wspomniałem, wróci nasza liga. Tydzień później, 29 sierpnia, rozpocznie się kolarski Tour de France. Ostatnio jednak musieliśmy zadowolić się wirtualną wersją Wielkiej Pętli. Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła grupa NTT Pro Cycling, a ostatni etap, składający się z 6 okrążeń wokół wirtualnych pól elizejskich, wygrał Australijczyk Will Clark z Trek Segafredo. A na Służewcu ścigali się wczoraj nie na rowerach, a na koniach. Szczepan Mazur, dosiadający Ogiera Night Thunder, triumfował w 76. edycji prestiżowej gonitwy Derby w rywalizacji 3-letnich koni pełnej krwi angielskiej. Zwycięzca, oprócz pamiątkowej patery i tradycyjnej błękitnej wstęgi, otrzymał też nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. I jeszcze podróż za ocean, gdzie nie od dziś wiadomo, że wydaje się olbrzymie pieniądze na nieoczywiste rzeczy. Na licytacji sportowych przedmiotów padł kolejny rekord. W Los Angeles kolekcjonerską kartę z wizerunkiem supergwiazdy NBA LeBrona Jamesa z jego podpisem sprzedano za 1 800 000 dolarów. Dlaczego aż tyle? Po pierwsze jest ona limitowana, powstały tylko 23 sztuki. Pochodzi ona z sezonu 2003-2004, czyli debiutanckiego koszykarza w NBA barwa Cleveland Cavaliers. To zdecydowany rekord pod względem licytacji takich przedmiotów. Poprzedni finansowy rekord należał do najlepiej zarabiającego bejsbolisty Mike'a Trouta. Jego kartka z wizerunkiem warta była 923 tysiące dolarów. W przypadku tej LeBrona Jamesa spodziewano się, że jej wartość przekroczy 1 000 000 dolarów, ale nie, prawie dwa razy więcej. Przedmiot nabył właściciel firmy Lab, Leor Avidar. Jak podkreślił, jest to inwestycja na przyszłość. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny z serwisów sportowych, w których jak widać podpowiadamy także, w co warto inwestować, po 17 w Trójce. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. IMGW wydał alertę dla 12 województw. Obowiązują przez cały dzień. Burze ominą jedynie Warmię i Mazury, Podlasie i Lubelszczyznę. W całym kraju sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Termometry pokażą 22 stopnie w Trójmieście, 26 w Olsztynie, Poznaniu, Krakowie i Lublinie, do 28 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zgodnie z prognozami w euro, wyjątkowo gorący weekend. Sprawdź nieprzyzwoicie skąpe ceny. Na przykład stalowa lodówka Samsung No Frost, klasa A++ za 1699 zł. Smartfon Huawei P30, potrójny aparat za 1899 zł. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach euro i na euro.com.pl. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to! I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 9 minut po 9. Byle do 13. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w poniedziałek, jak zwykle o tej porze. Jest z nami Edyta Kocęba, jest Michał Jakubik i jesteśmy my. Mariusz Owczarek. Oraz Ryszard Jaźwiński. Thank you. Te oklaski takie trochę niezbyt gęste, bo to był koncert w stodole Bruce'a Springsteena. Czyli kameralny. On sobie tak to wymyślił, tak, że nie będzie jechał w trasę promować album Western Stars, tylko zaprosić znajomych, przy okazji jakąś orkiestrę, no i się zagra jeden koncert i to będzie właściwie cała promocja tej płyty koncertowa. A kiedy to było? A to było w 2019 roku. Płyta ukazała się w czerwcu 2019, a wersja, właściwie film, bo to był film, oczywiście nakręcony też ten koncert został. Ten koncert był jakoś tak chyba jesienią też, no, 2019 roku. Bruce Springsteen, mam wrażenie, że nieco wcześniej przewidział pewne trendy koncertowe. Tak, trendsetter, choć te pandemiczne. Tak. W jego wieku zostać trendsetterem to naprawdę wielka sztuka. No ale udało się. Udało się. 13 minut po 9. Witamy Państwa bardzo serdecznie w ten poniedziałek. W Warszawie taki trochę słoneczny, ale chmury też są na niebie. Właściwie nie wiadomo, jak nam się ten dzień rozwinie, a jeśli chodzi o pogodę. Mam wrażenie, że tak jeszcze troszeczkę takiej bryzy morskiej tutaj przyniosłem do studia i że to poczujesz, bo ja prosto z morza. Tak, słyszałem, że udałeś się na pierwszy w tym roku festiwal filmowy. No tak, tak, tak. Pierwszy taki stacjonarny. Oczywiście tak, festiwale tak. filmowe wcześniej były, ale wirtualne. No może gdzieś tam jeszcze o tym wspomnę, bo to naprawdę bardzo, bardzo jednak przyjemne doświadczenie. Na pewno wrócimy do tego tematu. I czekam na kolejne festiwale z udziałem publiczności, bo to jednak jest właśnie to, co powinno być. Zdjęcia. Ta piosenka Nic za nic się nie starzeje, mimo upływu czasu, to już będzie 40 lat niedługo. Ojej, tak, prawda? Tak, tak. Zespół 2 plus 1, muzyka Janusz Kruk, słowa Andrzej Mogilnicki, bo to utwór z 1981 roku właśnie. Aż się widzę zadumałeś, że to tyle czasu minęło już. Tak. No czasami sobie nie zdajemy sprawy, jak te piosenki niektóre są z nami długo. No rzeczywiście, ja właściwie teraz pomyślałem, że początki grupy 2 plus 1 to w ogóle... Jeszcze lata 70. I to właściwie tak. Początek. Tak. Także to naprawdę już minęło sporo czasu. Pół ale wieku, te nasze poniedziałki tutaj, Ryszardzie i drodzy państwo, myślę, że to jest dobry czas, żeby sobie przypomnieć ten polski top wszechczasów. Będziemy wracali do tych piosenek, zwłaszcza latem, myślę, taka muzyka o tej porze dnia, jak znalazł. No świetnie też pasuje. Poczułem właśnie w ostatnich dniach jednak, mimo że byłem o czym śpiewali, tak? 2 plus 1. Tak, bo pierwszy raz w tym roku poczułem jednak ten klimat wakacyjny. Wiem, co to znaczy, wszystkie wady i zalety właściwie takich sytuacji, bo wady też były. Proszę państwa, Ryszard mówił trochę o tym, że był nad morzem. Będziemy nad morzem, wrócimy nad morze około 11.45. Ja ciągle jedną nogą jestem. No właśnie, tak patrzę na ciebie i mam takie wrażenie. Bo około 11.45 powrócimy do Stoczni Gdańskiej sprzed 40 lat, bo tam toczy się akcja powieści Janusza Głowackiego Moc truchleje. A z kolei do słońca też bez wątpienia nawiążemy w ostatniej godzinie naszego spotkania. Proponuję, Mariusz, byśmy na pewien czas udali się do naszego ogródka, wyszli tutaj ze studia, no bo dzisiaj wygląda, że też słonecznie, piękna pogoda, a w ogródku będą nasi goście. Jeden z Włoch, Paolo Gesomunno, który pracuje w Instytucie Włoskim w Warszawie, a drugi z Warszawy, czyli Adam Trzopek, szef kina Muranów. Porozmawiamy o zaczynającym się wkrótce przeglądzie nowego kina włoskiego Cinema Italia Oggi. A poza tym już za 10 minut Patrycjusz Wyżga, informator ekonomiczny. Gościem Patrycjusza będzie Paweł Rochowicz, gościem przez telefon, a Patrycjusz wciąż zdalnie z informatorem ekonomicznym. O 10.10 płyta tygodnia. Później ja zaproszę na kolejny festiwal. Ten będzie odbywał się w wersji hybrydowej, troszeczkę online, ale jednak też w plenerze w przepięknym miejscu, bo chodzi o Zwierzyniec na Roztoczu, Puszczę, czyli tegoroczna Letnia Akademia Filmowa. O niej opowie Joanna Trębowicz. Wcześniej jeszcze około 10.20 vlogowska z Gabrieli Darmetko. I tak patrzę, czy to już są wszystkie atrakcje, które przewidzieliśmy dzisiaj. Będzie dzisiaj o kanałach edukacyjnych na YouTube. Tak. No nie, jeszcze wspomnimy o miejscu. No na pewno pamiętasz słynne warszawskie kino Relax. Oczywiście, że tak. I myślę, że doskonale znane mieszkańcom stolicy, ale w ogóle ludziom w całym kraju. Tam były naprawdę największe premiery filmowe. No i niestety potem smutek, bo to miejsce opuszczone, tam były różne pomysły, niekoniecznie związane z kulturą, niekoniecznie się udały i właściwie i to jest bardzo dobra wiadomość i dzisiaj o tym oczywiście powiemy, po 14 latach przerwy na jednak kulturalną mapę Warszawy powróci. Już nie kino, ale jednak relaks. A o 11.30 jak zwykle spotkanie z Grażyną Dobroń. Summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you, I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. And still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never end. My fickle friend, the summer wind. Warm summer wind, the summer wind, the summer wind. Matt Dusk, Summer Wind. Jesienią, mam nadzieję, nowa płyta Matta. A tak już kiedyś dzieliłem się z Państwem tymi marzeniami na antenie. Może też i jakiś koncert by się przydał Matta w studiu imienia Agnieszki Osieckiej choćby. Za chwilę terminów nie będzie, tyle tych koncertów proponujesz, ale dobrze, dobrze. Ale coś w tym jest, o czym mówisz z tymi terminami, bo naprawdę plany mamy właściwie na sierpień już niemal, właściwie na sierpień są gotowe, tylko jeszcze czekamy chwilę z oficjalnym ogłoszeniem, a potem będzie naprawdę już szybko, ani się obejrzymy i zapełni się kalendarz, także no we wrześniu, październiku. Ciasno, tak, ale myślę, to bardzo dobrze. Wszyscy tak, na to też czekamy. Nie podaliśmy, nie przypomnieliśmy właściwie naszego jeszcze adresu mailowego, ale ja sądzę, że on już słuchaczom o tej porze, słuchaczom Trójki jest doskonale znany. 13@polskieradio.pl. Można liczbą, można słowem to 13 pisać, to też już myślę jest jasne. Ja bym dzisiaj zaproponował taki temat, bo mówi się przecież, że podróże kształcą. I te krótkie, i te dłuższe. No i ja się na przykład wczoraj w podróży bardzo dużo nauczyłem. Jestem ciekaw, czego państwo się nauczyli. O, patrz, komar. To też chyba jednak niestety symbol wakacyjny. To poczekaj, jak będzie w plenerowym studiu naszym w ogródku, zobaczysz, jak to jest z komarami. No ale i w tym stacjonarnym studiu też są, jak widać, komary. No właśnie, podróże kształcą. Czego państwo nauczyli się w swoich podróżach tegorocznych? Bo mniemam, że takie niektórzy już mają za sobą. 13@polskieradio.pl. A ja teraz proponuję płytę artysty z Norwegii. I państwo się zdziwią, jeśli wcześniej nie słyszeli tej muzyki. I jakie dźwięki można stworzyć w Norwegii, takie słoneczne? There's a city somewhere where you won't feel alien. If new friends are waiting for you, Erlend Uje, tak się nazywa artysta. To płyta Legao z 2014 roku. No nigdy bym naprawdę nie pomyślał, że to jest utwór z Norwegii. A widzisz, taki to ten Erlend zaskakujący. I tutaj mi mail od pani Beaty na przykład też zaskakuje, bo ona pozdrawia nas ze słonecznej Norwegii. Zawsze się mówi słoneczne Włochy, słoneczna Hiszpania, tutaj jednak Norwegia. Zapraszamy do reklamy. Przez te letnie okazje, promocje oszalałem. Teraz w MediaMarkt. Do 50 rat i pierwsza rata gratis. Kupując robota odkurzającego Tefal Explorer z funkcją mopa i wysokością jedynie 6 cm, zapłacisz 1489 zł. Do 50 rat i pierwsza rata gratis w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 26 czerwca 14,08%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 22 lipca. Szczegóły w regulaminie akcji na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 32 minuty po dziewiątej. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyrga, dzień dobry. Paweł Rochowicz, gościem informatora Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dobre informacje dzisiaj w pańskiej gazecie. Plasujemy się, proszę państwa, w czołówce krajów tej części Europy pod względem poparcia dla zielonej transformacji. Wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS. Według Rzeczpospolitej, która prawie 80% ankietowanych Polaków uważa, że odnawialne źródła energii w najbardziej pozytywny sposób wpływają na ochronę środowiska oraz klimatu. Konkluzja jednak w pańskiej gazecie jest smutna, bo z jednej strony Polacy plasują się w czołówce krajów regionu pod względem pozytywnego podejścia do zielonej transformacji, ale w Polsce wciąż nie mamy zatwierdzonej polityki energetycznej kraju, która pokazywałaby oczekiwania na przykład rozwoju odnawialnych źródeł energii i przyszłość innych źródeł w perspektywie co najmniej 2040 roku. Czy myśli pan, że politycy, wsłuchując się w głos Polaków, swoich wyborców, zaczną poważnie traktować te tematy? No, ja nie wiem, czy wszyscy tak się wsłuchują i czy rzeczywiście te wyniki to byłyby odzwierciedlone wynikami wyborów, no, jeżeli pan o to pyta akurat. Ale myślę, że tak, no na pewno to dobrze, że mamy dość wysoką świadomość ekologiczną, że to już do społeczeństwa dotarło. Wprawdzie to się pewnie od razu nie przełoży, nie wiem, na to, że każdy będzie kupował samochody elektryczne, czy wymieniał piece kopciuchy, bo tutaj muszą być konkretne bodźce ekonomiczne od rządzących, prawda? Przynajmniej dobrze, że tę świadomość mamy. A to jest też dobry znak do tego, że jeżeli nastąpi jakakolwiek zmiana ekipy rządzącej, to każdy następny rząd będzie musiał się zmagać z taką świadomością, że ludzie, Polacy, są już nastawieni proekologicznie. I jeżeli nie będziemy tej polityki stosować, to nas po prostu nie wybiorą następnym razem. I dlatego prawdopodobnie trzeba się spodziewać, że w kolejnych budżetach, nie wiem, czy po następnych wyborach, czy jeszcze, ta ekologia będzie odgrywała większą rolę. Tymczasem, proszę państwa, Polacy mieszkający za granicą wysyłają do ojczyzny coraz mniej pieniędzy. Według najnowszych danych NBP transfery od emigrantów wyniosły w pierwszym kwartale tego roku 3 miliardy 600 milionów złotych, czyli spadło 100 milionów w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem. I to trochę dla mnie zaskakujące, bo się mówi dużo o emigracji do Wielkiej Brytanii w ostatnich latach, zapominając o tym, jak silna jest emigracja do Niemczech, bo proszę państwa, z Niemiec właśnie najwięcej Polacy przysyłają pieniędzy. 1 200 000 000 złotych, to jest dokładnie 1/3 wszystkich transferów. No tak, te dwa kraje, rzeczywiście Wielka Brytania i Niemcy, odpowiadają za największe transfery. To, co emigranci, no, z myślą o ojczyźnie tutaj przesyłają, to właśnie głównie jest stamtąd. I jakby tak, no ten spadek, o którym pan mówił, jest zauważalny, chociaż może jeszcze nie tak ogromny, bo to zaledwie 3%. Jeszcze myślę, może być i większy, bo kryzys gospodarczy przecież jest nie tylko w Polsce, ale i w tych dwóch krajach też. I ci ludzie, którzy tam pracowali, no choćby na przysłowiowym zmywaku, to też czasami z tego zmywaka musieli zrezygnować, bo zamknięto przecież gastronomię tam też. Więc jakby pewien spadek, no, no jest rzeczą naturalną w czasie kryzysu. Przy czym no, te transfery, o których też tutaj nieraz na antenie rozmawialiśmy w tym programie, no jest to ciekawa pozycja, że tak powiem, w ogólnie naszych finansach Polski, bo jednak jest to pewien eksport siły roboczej, import środków, który na ogół nie jest przejadany, jest zainwestowany chociażby w remonty mieszkań czy budowy nowych domów, w których emigranci później kiedyś tam planują się osiedlić po powrocie. Na koniec jeszcze wielkie pieniądze za historię. Za 370 tysięcy dolarów sprzedano na aukcji w Beverly Hills drążek sterowniczy używany przez Neila Armstronga podczas misji Apollo 11 w 1969 roku i pierwszego lądowania człowieka na Księżycu. $1.93, proszę pana, czyli to ten drążek ma wartość prawie 1,5 miliona złotych. Przypominam, dzisiaj 51. rocznica lądowania człowieka na Księżycu. 1,5 miliona złotych. Lądowania udanego, a mało co, to do niego by nie doszło, dlatego że astronauci natrafili tam na bardzo trudny teren i od wielkiego kunsztu pilota Neila Armstronga już zależało to, czy w ogóle wylądują. Dolecieli na oparach i na oparach paliwa i ten drążek prawdopodobnie przyniósł im szczęście. Gdybym był szefem wielkiej firmy i stać by mnie było na taki gadżet, to pewnie bym sobie kupił i w gabinecie moim powiesił jako coś, co spowodowało, że mimo trudnych warunków, kryzysowych wręcz, udało się jednak przezwyciężyć trudności i bezpiecznie wylądować. Taki gadżet na szczęście. Proszę pana, ja bardzo serdecznie tego panu życzę, by było pana stać na takie rzeczy. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. The eagle has landed. Samych udanych decyzji finansowych dzisiaj państwu życzymy. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia o 16. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bliźnim dobrze czynią, nieba im przychylić chcą. Ja się cieszę złą opinią, cieszę się doprawdy nią. Opinia szelmy i krętacza Machiavellemu nie uwłacza, gdy twierdzą o nim, że jest łobuz, przygarnie go nie jeden obóz. Kiedy jak najęty kłamie, to mówią wtedy o programie. Do nagłych wolt ujawnia chętki, faktami gardząc kreśli plany. Dopowiadają facet piętki polnych faktów pokonanych. Cnotę zarytyczną. Polityka moralną będzie na moralność polityczną. Tak, właśnie. Piotr Rogucki, poznański chór chłopieńcy, to Machiavelli, muzyka Jerzego Wasowskiego i słowa Antoniego Marianowicza, Ryszarda Marka Grońskiego. To polityka i moralność. Za 18 minut 10. Ryszardzie, wspominałeś o tej twojej podróży. Że podróże kształcą. No tak. Właśnie. Jak to jest? Kształcą? Jak to wszystko się odbyło? Bo to bardzo intrygująco zabrzmiało, ta twoja zapowiedź. No, ja miałem wczoraj bardzo długą podróż, zdecydowanie dłuższą niż ta planowana. Wracałem oczywiście z Festiwalu Filmów Skandynawskich z Darłowa do Warszawy, żeby tutaj być dzisiaj o tej porze. No i na przykład, i pewnie nie uwierzysz, ja się bardzo dużo wczoraj w podróży dowiedziałem o tym, jak się pracuje u wybrzeży Norwegii właśnie, na platformach wiertniczych, ale to ciągle jeszcze nic. Ja się dowiedziałem dużo o tym, jak się spawa pod wodą. A to za sprawą mojego współtowarzysza podróży, który jechał bardzo, bardzo no długo, długo, to była bardzo długa podróż, bo ze Świnoujścia wsiadł w pociąg w Kołobrzegu, ja trochę dalej w Ustce, no i pociąg jechał do Bielska-Białej na południe Polski. Tylko, że dojechałem do Warszawy z 2,5-godzinnym opóźnieniem, stąd ta przedłużona w sposób nieplanowany podróż, ale rozumiesz? Platforma Wierzchnicza, to jest to. To jest pęk szczęścia spotkać takiego człowieka w podróży, zwłaszcza w podróży, która się przedłuża o kolejne godziny, no bo jednak chyba czas wtedy inaczej biegnie trochę, inaczej płynie. No nie spędziliśmy tej podróży razem. Całej? Tak, całej, tak, bo rzeczywiście, no tak, jak to bywa też w podróży, no ktoś zajmuje nie swoje miejsce, ja akurat miałem swoje, no potem trzeba było się wymieniać, bo kolejne osoby się dosiadały, ale rzeczywiście dowiedziałem się rzeczy, których naprawdę nie wiedziałem. 13@polskieradio.pl 13 pisane liczbą bądź słowem. 13@polskieradio.pl to jest adres do audycji byle do 13 w Trójce od poniedziałku do czwartku. Well, I struggle for perfection. There's moonlight in the floor. Going deeper into loss. You can close your ears and lock the doors and never let the hope in. But don't shut out the truth, because love only gets in when you're open. Don't give up on me. Gets in when you open. Shut out the truth, because love only gets in when you hold. I to jest właśnie tytuł tego utworu. Don't Give Up On Me, Jamie Callum. Mam nadzieję, że tak zapowiada nową płytę, świętując jednocześnie w tym roku dziesięciolecie pracy jako prezenter w radiu BBC. A dzisiaj jest 20 czerwca. Lipca. Lipca. Jednak jeszcze lipca. Jedną nogą jesteś w tym Darłowie na festiwalu filmowym. Ale ten festiwal też był w lipcu. No właśnie, to skąd ten czerwiec? No dobrze. A nie wiem skąd, tak pomyślałem, ale 20 lipca, czas jednak naprawdę szybko płynie. Już połowa wakacji praktycznie zaraz będzie. Nie strasz nikogo, nie strasz naszych słuchaczy. Wakacje mogą trwać nieco dłużej, nie tylko te szkolne. A poza tym ostatnio, w ostatnich latach przecież wrześnie też były już takie bardzo ciepłe, słoneczne, właściwie ciągle jeszcze wakacyjne. Ale ja nawiązuję do tego dnia, 20 lipca. Lipca jednak, tak? Tak. Dobrze. Do urodzin. Tak, bo zaglądamy do kalendarza muzycznego. Proszę Państwa, jak zawsze w poniedziałki o tej porze. Dziś są urodziny pani Grażyny Łobaszewskiej. Pani Grażyno, najlepsze życzenia z Myśliwieckiej 357 przesyłamy. Absolutnie. Takim być, by w słońcach gniazda bić. gdybyś słońce gniazda wił. Gdybyś piaską przyniósł deszcz. Gdybyś drzewom wróżył sen. Nasz trójkowy polski top wszechczasów. Gdybyś, Grażyna Łobaszewska. A już za 9:55, więc czas na w tej godzinie ostatni utwór. Tak, nowość. CeeLo Green. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Markt.